henkilöauto ja kuorma-auto asuivat yhdessä. Yhtenä päivänä henkilöauto puheli ihmeissään. Täällä me ollaan jo vuosikaudet majailtu kaksistaan. Eikä vain ole vilaustakaan näkynyt lapsista. Eikö jo olisi meidänkin aika hankkia lapsia? Ennen kuin ollaan aivan romuja peltihapsia. Kuormuri sanoi, pannaan heti vetämään tilaus. Eihän se ole kuin pikkuinen soitto ja puhelimen kilaus. Hallo, hallo, hallo, onko sairaala? Tilaamme nyt lapsen ilman mutkia. Voimmeko me tulla heti noutamaan? Eikä niitä tarvitse ees tutkia. Kyllä, kyllä, kyllä, täällä sairaala. Täynnä joka paikka, huoneet, parvet on. Onhan täällä ipanoita tarjolla. Tahdotteko lapsen, jolla sarvet on? Vastaanotolla kerrottiin autoille. Lapsia täytyikin odottaa painukaatalleille. Jomman kumman lihoa kuuluu ennen kuin synnyttää. Mitään ruokaa ei kotona nyt kannata säilyttää. Kumpikin auto suuria lastia siemaisi sisäänsä. Bensiinitankki ja tavaratila niin täyteen kuin ikinä. Odottivat sitten jännittyneinä, mitä siinä tapahtuu. Kunnes vihdoin puhelin taas korviin kantautuu. Hallo, hallo, hallo, täällä sairaala. Nyt on sitten lapsi teidän perheessä. Autot kaasuttivat sinne nuolena. Moottoripyörä lojui sängyssä. Autot oli ihmeissään, lääkäri hymyili ja sanoi sille, antakaa samaa ruokaa, mitä syötte itsekin. Niin se kasvaessaan neljä pyörää saa.